บทที่6ตายก่อนตายอานิสงส์ของการเจริญมรณสติ2ประการข้างต้นคือการขนขวายใส่ใจในสิ่งที่ชอบผัดผ่อนและการปล่อยวางสิ่งที่ชอบติดยึดในด้านหนึ่งช่วยให้เราอยู่ยังมีความสุขและใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าในอีกด้านหนึ่งก็เป็นการเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับความตายที่จะมาถึงเพราะเมื่อได้ทำสิ่งที่สมควรทำเสร็จสิ้นแล้วไม่มีสิ่งข้างค้างกังวลใจไร้ความห่วงหาอะไรอีกทั้งละเว้นสิ่งที่สร้างความเดือดเนื้อร้อนใจก็พร้อมจะจากโลกนี้ไปด้วยใจสงบการอยู่อย่างมีความสุขและมีคุณค่ากับการเตรียมตัวตายอย่างสงบจึงเป็นเรื่องเดียวกันหาได้แยกจากกันไม่กล่าวอีกในหนึ่งหากต้องการตายเป็นก็ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ให้เป็นด้วยในข้อนี้ท่านพุทธทาสภิกขุได้เคยกล่าวในรูปปุจฉาวิสัชนาว่าเตรียมสำหรับตายให้ดีที่สุดอย่างไรตอบอยู่ให้ดีที่สุดเตรียมสำหรับอยู่ให้ดีที่สุดอย่างไรตอบเตรียมพร้อมสำหรับที่จะตายนะสิการเตรียมตัวตายที่ดีที่สุดคือการอยู่อย่างพร้อมที่จะตายอยู่เสมอนั่นคือทำความดีทุกขณะที่มีโอกาสและฝึกใจให้รู้จักปล่อยวางขณะเดียวกันก็ระลึกถึงความตายอยู่เป็นนิดเพื่อกระตุ้นเตือนให้ทำกิจทั้งสองประการดังกล่าวการเจริญมรณสติยังช่วยเราพร้อมเผชิญความตายได้ดีขึ้นตรงที่เป็นการฝึกใจให้คุ้นกับความตายอยู่เสมอดังได้กล่าวแต่ต้นแล้วว่าความตายไม่น่ากลัวมากเท่ากับความกลัวตายและสาเหตุที่เรากลัวตายมากก็เพราะไม่คุ้นชินกับความตายโดยเฉพาะความตายของตัวเองปัญหานี้จะลดลงไปเมื่อเราเจริญมรณสติอยู่เสมอเพราะช่วยให้ใจคุ้นชินกับความตายของตัวเองหากความคุ้นชินนั้นไม่ได้เกิดในระดับความคิดหรือสมองเท่านั้นแต่ลงไปถึงอารมณ์ความรู้สึกหรือหัวใจก็จะทำให้เรายอมรับความตายของตนเองได้ง่ายขึ้นการฝึกตายอยู่เสมอเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้เรายอมรับความตายในระดับอารมณ์ความรู้สึกด้วยเพราะการฝึกชนิดนี้ยิ่งจินตนาการได้ใกล้เคียงความจริงมากเท่าไหร่ความกลัวความอึดอัดและความห่วงหาอะไรจะถูกกระตุ้นขึ้นมามากเท่านั้นโดยเฉพาะในใจของผู้ฝึกใหม่การตระหนักรู้ในอารมณ์ดังกล่าวจะช่วยเราสามารถรับมือกับมันได้ดีขึ้นเมื่อความตายมาใกล้ตัวจริงๆขณะเดียวกันการเผชิญกับสถานการณ์ที่คุกคามชีวิตแม้จะเป็นแค่สมมติหรือจินตนาการแต่ก็ช่วยเรามีความคุ้นกับมันมากขึ้นจึงช่วยลดความตื่นตระหนกว้าวุ่นหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นมาจริงๆการฝึกตายหากทำอย่างสม่ำเสมอมากเท่าไรก็มีผลดีต่อจิตใจมากเท่านั้นวิธีที่จะทำให้การฝึกตายเป็นไปอย่างสม่ำเสมอก็คือการทำให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตท่านพุทธทาสภิกขุได้เสนอแนะวิธีการฝึกตายที่กลมกลืนไปกับการดำเนินชีวิตนั่นคือตายก่อนตายหมายถึงฝึกการตายจากกิเลสหรือตายจากการยึดมั่นในตัวตนคือทำให้ตัวตนตายไปก่อนที่จะหมดลมตัวตนนั้นไม่ได้มีอยู่จริงหากเกิดจากการปรุงแต่งของใจเมื่อเกิดความสำคัญมั่นหมายในตัวตนแล้วก็จะเกิดการยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆตามมาว่าเป็นตัวกูของกูไม่ว่าทรัพย์สมบัติชื่อเสียงความสำเร็จรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วยไม่จำกัดเฉพาะสิ่งที่พึงปรารถนาแม้สิ่งที่ไม่พึงปรารถนาก็ยังอดคิดไม่ได้ว่าเป็นตัวกูของกูด้วยเหมือนกันเช่นความโกรธของกูความเกลียดของกูศัตรูของกูความยึดมั่นในตัวกูของกูนี้เองที่ทำให้เรากลัวความตายเป็นอย่างยิ่งเพราะความตายหมายถึงการพลัดพรากสูญเสียไปจากสิ่งทั้งปวงและสิ่งที่เรากลัวที่สุด คือพลัดพรากจากตัวตนหรือการดับสูญของตัวตนเมื่อใดก็ตามที่เราสามารถปล่อยวางจากความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนได้ความตายก็จะไม่น่ากลัวอีกต่อไปเพราะจะไม่มีความพลัดพรากสูญเสียใดๆเลยในเมื่อไม่มีอะไรที่เป็นของเราเลยที่สำคัญที่สุดคือไม่มีเราตายเพราะตัวเราไม่มีตั้งแต่แรกแล้วด้วยเหตุนี้การฝึกใจให้ปล่อยวางจากความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนจึงเป็นวิธีเตรียมตัวตายที่ดีที่สุดท่านพุทธทาสภิกขุได้แนะนำวิธีปฏิบัติหลายประการเพื่อการละวางตัวตนวิธีหนึ่งก็คือฝึกความดับไม่เหลือกล่าวคือทุกเช้าหรือก่อนนอนให้สำรวมจิตเป็นสมาธิแล้วพิจารณาให้เห็นว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราหรือของเราแม้แต่สักอย่างเดียวรวมทั้งพิจารณาว่าการเกิดเป็นอะไรไม่ว่าเป็นแม่เป็นลูกเป็นคนรวยเป็นคนจนเป็นคนดีเป็นคนชั่วเป็นคนสวยเป็นคนขี้เหร่ก็ล้วนแต่มีทุกข์ทั้งนั้นเกิดในที่นี้ท่านเน้นที่ความสำคัญมั่นหมายหรือติดยึดว่าเป็นนั่นเป็นนี่เมื่อเห็นแล้วให้ละวางความสำคัญมั่นหมายดังกล่าวเพื่อไม่ให้เกิดตัวกูว่าเป็นนั่นเป็นนี่แต่การทำหน้าที่ตามสถานะหรือบทบาทดังกล่าวก็ยังทำต่อไปเป็นการน้อมจิตสู่ความดับไม่เหลือแห่งตัวตนเมื่อทำจนคุ้นเคยก็นำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันเมื่อใดที่ตาเห็นรูปหรือหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายได้สัมผัสหรือจิตนึกถึงเรื่องราวต่างๆขึ้นมาก็ให้มีสติเท่าทันทุกคราวที่ตัวกูเกิดขึ้นนั่นคือเมื่อเห็นก็สักว่าเห็นไม่มีตัวกูผู้เห็นเมื่อโกรธก็เห็นความโกรธเกิดขึ้นไม่มีตัวกูผู้โกรธเป็นต้นการปฏิบัติดังกล่าวเป็นไปเพื่อดับตัวกูไม่ให้เหลือซึ่งก็คือทำให้ตัวกูตายไปก่อนที่ร่างกายจะหมดลมหากทำได้เช่นนั้นความตายก็ไม่น่ากลัวอีกต่อไปหรือกล่าวอย่างถึงที่สุดความตายก็ไม่มีด้วยซ้ำเพราะไม่มีผู้ตายตั้งแต่แรกดังนั้นจึงเท่ากับเป็นวิธีเอาชนะความตายอย่างแท้จริงแต่ถึงแม้ตัวกูจะไม่ตายไปอย่างสิ้นเชิงยังมีความยึดมั่นถือมั่นในตัวกูของกูอยู่เมื่อจวนเจียนจะตายท่านพุทธทาสภิกขุได้แนะนำให้น้อมจิตสู่ความดับไม่เหลือเช่นเดียวกันนั่นคือละวางความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งปวงว่าเป็นตัวกูของกูวิธีการนี้ท่านเปรียบเสมือนตกกระไดแล้วพลอยกระโจนกล่าวคือเมื่อร่างกายทนอยู่ต่อไปไม่ได้แล้วจิตก็ควรกระโจนตามไปด้วยกันไม่หวงหาอะไรหรือหวังอะไรอย่างใดอีกต่อไปไม่คิดจะเกิดที่ไหนหรือกลับมาเกิดใหม่อีกต่อไปนาทีสุดท้ายของชีวิตเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่จิตจะปล่อยวางตัวกูเพื่อหลุดพ้นจากความทุกข์อย่างสิ้นเชิงจึงนับว่าเป็นนาทีทองอย่างแท้จริง